met Jo-Janneke van den Bergen. Goedemiddag, de euthanasierichtlijn is aangepast. Hierdoor hoeft zware dementie geen drempel meer te zijn voor het toekennen ervan. Als er in het verleden een euthanasieverklaring is opgesteld, is er geen letterlijk ja meer nodig van demente patiënten om de euthanasie toch te kunnen verlenen. Voor de vrouw van Hans Versnel kwam deze verruiming te laat, maar toch voelt het als een overwinning. We spreken hem zo in één vandaag na het nieuws. Hier is Jelle Visser. De Duitse regering wil per 1 februari een vaccinatieplicht. Dat is de uitkomst van overleg tussen de deelstaten, de vertrekkende bondskanselier Merkel en haar opvolger Scholz. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren, maar alles wijst erop dat dat gebeurt, vertelt correspondent Charlotte Waiers. Over het algemeen in het gehele parlement lijkt er toch wel duidelijk een meerderheid voor. En Scholz zegt ook, ik vind dat die plicht er moet komen en ik ben ervan overtuigd dat die er ook komt. Binnenkort zijn in heel Duitsland ook alleen gevaccineerde en herstelde mensen welkom in winkels en cultuur- en sportinstellingen. In Duitsland neemt de druk op de zorg toe, met name op de intensive cares. In het land is 69% van de bevolking volledig gevaccineerd. Ook de regering in Oostenrijk wil vanaf februari een vaccinatieplicht invoeren. D66 wil matchfixing strafbaar stellen. Volgens D66 maakt aanpassing van de wet het makkelijker voor justitie om matchfixers en frauderende sporters te vervolgen. Een Kamermeerderheid steunt zo'n voorstel. Veel andere EU-landen hebben al zo'n strafbepaling voor het manipuleren van wedstrijden om er met gokken geld mee te verdienen. Eerder meldde de NOS dat er concrete verdenkingen zijn in het darten, voetbal en basketbal. In Nederland is nog nooit iemand vervolgd vanwege matchfixing. Het RIVM heeft de afgelopen dag ruim 23.000 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Het aantal valt wat hoger uit door een eerdere storing. In de ziekenhuizen liggen nu 2813 mensen met corona. 600 daarvan liggen op de intensive care. Door problemen bij de antiterreurafdeling van de politie blijft het monitoren van geradicaliseerde personen vaak achterwege, meldt de inspectie Justitie en Veiligheid. De politie reageert goed op acute dreigingen, maar de informatiepositie blijft achter. En in Nieuw-Leuzen in Overijssel is een auto een woning binnengereden. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. De automobiliste werd onwel achter het stuur en reed door de pui van het huis. Hoe ze eraan toe is, is niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft de maximale straf geëist tegen een jongen uit Almelo voor betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Lotte. Ze had tegelijkertijd een relatie met de jongen van 18 en zijn broer van 16. Toen de drie in januari een ruzie wilden uitpraten, liep het uit op een gevecht. Daarbij kwam het meisje om het leven. Volgens het OM is er sprake van doodslag, omdat de broers niet vooraf van plan waren om haar te doden. Verder wordt er niet veel informatie gegeven over deze zaak, vertelt de persofficier. De minderjarige die neemt in het strafproces een bijzondere plek in. Het uitgangspunt daarbij is dat de minderjarige, ja, de privacy daarvan wat zwaarder weegt dan bij volwassenen. Ook omdat die nog een hele toekomst voor zich hebben. En dan is dus de gedachte dat dat achter gesloten deuren plaats moet vinden. Tegen de jongen van 18 is 2 jaar cel en jeugd-TBS geëist, omdat hij 17 was toen het gebeurde. Zijn jongere broer staat volgende week voor de rechter. Twee valse corona-check-apps die in omloop zijn sluizen de QR-codes van de gebruikers door naar een onbekende bestemming. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Eén app is bedoeld om met andermans QR-code ergens naar binnen te kunnen. De andere app is er juist voor ondernemers, zodat ze kunnen doen alsof ze QR-codes kennen, terwijl dat niet gebeurt. Uit een analyse van de broncode blijkt dat de QR-codes die gebruikers scannen worden doorgestuurd naar een externe server. Wat er daar met de codes gebeurt, is niet duidelijk. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat fraude met coronatoegangsbewijzen strafbaar is. Het weer vanavond en vannacht is er nog een bui mogelijk. De temperatuur kan dalen tot net onder nul. Er is lokaal kans op gladheid. Morgen eerst droog met wat zon, later op de dag bewolking en regen. Het wordt morgen een graad of 7. Hebben we ANWB Verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemiddag. Hoe is het op de wegen? Goedemiddag. Nou, er staan een paar files die veel vertraging veroorzaken door ongelukken vooral. Bij Den Haag sta je nog steeds vast op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging ruim een half uur. Er zijn 2 rijstroken dicht vanwege de bergingswerkzaamheden. Je kunt omrijden via Wassenaar over de A12 en de N44. Bij Amsterdam is de vertraging op de A5 bijna een uur van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp sta je vast door een gekantelde auto. De rechterrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Bad Hoeverdorp over de A4 en de A9. In het zuiden van het land is de A65 dicht van Tilburg naar Den Bosch tussen knooppunten Baars en Berkel-Enschot. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan hier omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 6 uur kan worden vrijgegeven. Ster. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien. Glashart. Post graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op azenbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. De euthanasierichtlijn is aangepast. Dementie is niet langer een drempel die het onmogelijk maakt. Voor Hans Versnel is het een overwinning. Hij zag machteloos toe hoe zijn vrouw in een verpleeghuis belandde, terwijl ze dat absoluut niet wilde. Gratis kinderopvang. Het klinkt als het middel om meer ouders, met name moeders, aan het werk te krijgen. Maar het opiniepanel deed er onderzoek naar en zag dat het zo eenvoudig niet ligt. En de sneltest. De bedoeling is dat we hem vaker gaan gebruiken. Veel vaker. Het moet het middel worden om een COVID-besmetting op te sporen, nu de teststraten al verlopen. Eén vandaag. Jo-Janneke van den Bergen. Donderdag, de 2e december vandaag. Lammert, wat speelt er allemaal? Verschillende voetbalploegen hebben in verband met de coronamaatregelen vanmorgen al om 5 uur getraind. Zo. Het derde elftal van Nederhorst deed het als statement. En Quick Boys uit Katwijk deed het omdat het echt niet anders kon en ze zich moeten voorbereiden op het duel tegen Volendam komende zaterdag. In het coronadebat van gisteren vroeg GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zich af of die maatregelen wel werken. En ze zetten en passant nog even op een rijtje met welke regels sportclubs tot nu toe te maken hebben gehad. We hebben niet gesport in teamverband. Buitensport op 1,5 meter met het hele team. Wel sporten, maar geen kleedkamers gebruiken. Sporten in groepjes van 4 op 1,5 meter afstand. Sporten in groepen met de scheiding 26-26+, met dan 26+ op 1,5 meter afstand. We hebben gehad wel trainingen, geen wedstrijden. Daarna werden coronatoegangsbewijzen gevraagd. En we hebben nu dat er wel wedstrijden mogen gespeeld worden, maar niet getraind mag worden. Onnavolgbaar. Ja, ongelooflijk. En de Amsterdamse heilige Nicolaas Basiliek krijgt een wel heel bijzonder Sinterklaas cadeau. Een stuk rib van de goedheilige man wordt zondag als reliquie bijgezet. Het reliquie is al een kleine 1000 jaar in bezit van de abdij van Egmond. Maar die heeft nog 4 stukken van de heilige Nicolaas. Dus besloot de rib aan Amsterdam te schenken. Die zit er goed in de Nicolaaslappen was. Ja. Volgens broeder Adelbert van de Egmondse abdij is het reliquie 100% authentiek. De geschiedenis van dit stukje gebeente is volgens hem gedocumenteerd tot het jaar 1087. Toen zijn resten uit Myra werden weggehaald omdat Turken de plaats dreigden te veroveren. Bijzonder. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, kortom de KNMG, heeft de richtlijn voor euthanasie verruimd waar het gaat om mensen die zwaar dementerend zijn. Mensen hoeven niet meer letterlijk ja of nee te antwoorden wanneer hen in dementerende staat wordt gevraagd of ze nog altijd achter de euthanasieverklaring staan die ze toen ze nog volledig wilsbekwaam waren, hebben getekend. KNMG-voorzitter René Heeman zei er vanmorgen bij het Radio 1-journaal het volgende over. Wat we eerder zeiden is dat we letterlijk moesten horen van die cliënt-patiënt dat hij wel dood wilde. En als hij dat niet zei, dan voerden we het niet uit. Wat we nu zeggen, en dat is gebaseerd op wat de Hoge Raad heeft uitgesproken, is dat we gaan proberen om met de patiënt in contact te komen. We gaan in gesprek komen, we gaan kijken wat zijn uitingen zijn op de vraag. En op basis daarvan kunnen wij constateren, dus niet op de letterlijke uitingen, kunnen wij constateren dat iemand euthanasie wil volgens zijn schriftelijke wilsverklaring. Desondanks zegt het Openbaar Ministerie dat eerder geen voorstander was van een verruiming nog altijd weinig verandering te zien, ook al ziet het KNMG dat wel, toch Lammert? Ja, het Openbaar Ministerie liet ons in een e-mail weten. De KNMG heeft nu het verouderde standpunt uit 2003 geactualiseerd. Dit betekent echter niet dat een arts nu meer vrijheden heeft dan vroeger en zonder meer mag afgaan op een schriftelijke wilsverklaring. Toch is deze aanpassing een belangrijke ruggensteun voor artsen, zegt het KNMG. Het is belangrijk om die kleine groep van artsen die hiervoor zijn, om die ruggensteun te geven dat zij euthanasie kunnen blijven uitvoeren bij die patiënten die vergevorderd dement zijn. Ja, die verruiming is iets waar Machteld Versnel jarenlang voor streed. Zij maakte zich hier hard voor in haar tijd als D66 Tweede Kamerlid. Maar haar overkwam nou juist waar ze bang voor was. In 2014 begon ze te dementeren. Later volgde onder meer een hartaanval en Machteld belandde in een verpleeghuis. Precies wat ze niet wilde. Maar ja, toen we een gesprek met de revalidatiearts daar hadden, om even te kijken, wat gaan we nou allemaal doen? Hè? Dus even herhalen, we hebben een euthanasieverklaring en geen levensverlengende handelingen, dus dat hele patroon. Toen zei ze op een gegeven moment, ik wil helemaal niet dood, want ik heb zulke leuke kleinkinderen. En daarmee is haar eerdere euthanasieverklaring volledig herroepen. Ja, Hans Versnel was dat, haar echtgenoot, in een reportage die we uitzonden in 2017. Nu ligt er dus die vernieuwde richtlijn. Meneer Versnel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dit een goede dag voor u? Ik kan me voorstellen dat u blij bent met de verruiming door het KNMG. Ik vind het heel goed dat die verruiming er is gekomen. En zeker van een gerespecteerde instelling die daar dus ook de rugdekking voor zijn eigen artsen kan geven. Ja. Dat vind ik heel goed. En daar ben ik blij. In dit onderwerp kan je niet zo erg blij zijn natuurlijk, want het is een zeer treurig geheel. Ja, natuurlijk, ja. Maar ik moet ook erbij zeggen van het heeft ook wel een poosje geduurd voordat het zover kwam. En ik ga er eigenlijk van uit dat de discussie nog steeds niet afgelopen is. Nee, u denkt dat die nog voortduurt. Hè? Komt elke keer weer een politiek geladen onderwerp in zitten. Er komt altijd weer iets naar voren. Dat er dan weer medisch-ethische zaken aan de orde gaan komen, dan komt dit elke keer weer om de hoek komt dat kijken. Dus nogmaals, ik vind het goed dat het er is. Ik kan er niet blij om zijn. Maar ik denk dat wanneer dit er was geweest, deze omschrijving van dat je die communicatie met de patiënten, met de omgeving, de entourage die ertoe doet, als dat zo zwaar had gewogen ook in de tijd dat Machteld, dat wij dus met Machteld over die euthanasieverklaring moesten praten met de arts, dan was dat ook anders uitgekomen. Maar dan was het zeker wel gelukt met die regel. Daar ben ik van overtuigd. Dus dit is nog iets aardigs achteraf dan. Ja. Maar waar ik mee zit, dat is dus dat de eigenlijke discussie hierover niet zal ophouden. Nee, maar misschien is dat wel nooit het geval. Desalniettemin, toch een belangrijke stap. En las u dat vanmorgen in de krant? Hoe kwam u erachter? Ja, dit was... Ik ben geabonneerd op de Volkskrant. En ik bladerde de Volkskrant open. En toen zag ik weer een artikel staan onder de kop van euthanasie. En ik las 1 of 2 regels eruit. En zei ik, nou, dit kan ik dus overslaan. En dus deed ik de krant dicht en ging door naar mijn kruiswoordpuzzel om die op te lossen. Totdat ik midden tijdens de kruiswoordpuzzel een appje kreeg van een goede vriendin ergens ver weg in het land. En die zei van, ik ben helemaal getroffen door het verhaal over Machteld in de Volkskrant. En die stuurde mij het artikel en een pdfje nog eens een keer toe. Dus heb ik meteen weer opgeslagen en gelezen en zei ik, goh, dat ik dat nog zelf gemist heb. Ja, nou, gelukkig had u een attente vriend. En inderdaad, uw vrouw werd daar mooi vernoemd. Was dat ook een soort troost voor u toen u dat las? Jawel, dat is zeker een troost. Ja. En want het is ook zo dat het voor onze 3 kinderen, de 3 zoons, was dat dus ook een belangrijk onderwerp. Want wij hebben in de tijd, toen we over euthanasie kwamen te praten, mijn vrouw en ik, heel lang geleden, hebben wij dat eerst met elkaar natuurlijk besproken. Maar niet zoiets van, we stappen s'avonds laat in bed en dan hebben we het er even over. En dan zal de een hebben kunnen zeggen van, nou, dat gaan we de volgende dag dan wel regelen. Nee, zo gaat dat helemaal niet. Je praat erover door en dan kom je nog eens terug. En we hebben er met de jongens over gesproken. Ik had 3 zoons. En die vonden het allemaal erg verstandig dat we dat gingen regelen. En dat we dat vastleggen. Maar ze gingen ook vanuit dat het geen definitieve vastlegging was. En dus gingen we ook naar onze huisarts. Ja, dat was ook wel een beetje anekdotisch bijna. We gingen naar onze huisarts toe. En ze wist dat wij kwamen omdat we het laatste spreekuur hadden geboekt bij haar. En toen kwam ze binnenlopen en toen zei ze, goh, over euthanasie, waar zijn jullie bang voor? En toen zeiden mijn vrouw en ik bijna in koor, zeiden we, het verpleeghuis. Ah ja, ja, dat wilde ze absoluut niet, hè? Dat was een grote angst. Waarschijnlijk was ze bij, ik kan het niet meer precies aanvoelen, want nu is het alweer zoveel, dat er alweer lang. Maar zij was, voor haar was dat een echt een definitief punt, dat gaat mij niet gebeuren. En dat is eigenlijk het droeve in het verhaal met Machteld. Dat ze uiteindelijk toch in dat verpleeghuis terechtkwam. Een fantastisch verpleeghuis in Utrecht, Bartholomeus. Met een fantastische verzorging. Liefdevol. Alles kon en alles mocht. Je mocht s'nachts op bezoek komen als je dat wou. Nou, kortom, alles was mogelijk bij me. Maar toch, de dementie is geen ziekte. Want van een ziekte kan je herstellen. Dementie is een aftakelingsproces. En het wordt alleen maar erger. Ja, we gaan daar zo nog even over doorpraten. We gaan even luisteren naar hoe het is om euthanasie te verlenen aan iemand die geen ja of nee meer kan zeggen. Onze verslaggever Laura Kors die vroeg dat aan arts Constance de Vries van het expertisecentrum euthanasie. Nou, als het allemaal goed is gegaan, ben ik heel opgelucht. En dan weet ik ook zeker, als ik het gedaan heb, dat deze meneer dit echt wilde, of deze mevrouw, dat die dat echt wilde. Dus ik ben daar wel tevreden over. Ik kom wel heel opgelucht thuis, moet ik zeggen. Als ik het niet 100% eens ben met de uitvoering, zal ik het niet doen. 2 maal voerde Constance de Vries euthanasie uit bij een wilsonbekwaam persoon. De laatste keer een paar maanden geleden. Een man met vergevorderde dementie die niet meer goed kon communiceren. Maar we zagen wel zijn lijden. En het bijzondere was dat het verzorgingspersoneel in dat huis dat ook heel erg zag. Die hadden zelf erg veel medelijden met deze man die zo ongelukkig zich presenteerde in woede en onmacht en slaan en schoppen. Hij had veel pijn omdat hij steeds zijn katheter eruit trok. Hij werd ontlastingsincontinent en viel vaak uit bed. Dus zij zagen allemaal het lijden en de kinderen ook. En zij zeiden, ja, dit is echt iets wat mijn vader nooit gewild heeft. De man had een schriftelijke wilsverklaring. En in overleg met huisarts, familie en verzorgenden werd besloten tot euthanasie over te gaan. We wisten niet in hoeverre hij dat nog zou snappen. Maar volgens zijn kinderen, met wie hij natuurlijk heel op emotioneel niveau communiceerde. Non-verbaal of met een hoofdknik. Hè, zo doen kinderen dat. Waren we het er wel over eens dat het zo zou gaan gebeuren. En dat zijn dochter het hem uiteindelijk zou vertellen dat het ging gebeuren. Op het moment dat het ging gebeuren, was er niets van woede, boosheid, wegstoppen, ondraaglijkheid te zien. Maar was hij heel rustig en lag hij in bed. En zijn dochter stond bij zijn oor. Hij was ook heel erg slecht horend. En ik sprak geruststellend. Ik sprak wat ik ging doen. En voordat ik zelfs maar de spuit had gepakt, de injectie had gepakt, deed hij al de ogen dicht. De kalme reactie van de doorgaans agressieve man vertelde de Vries dat hij doorhad wat er ging gebeuren. Ja, ergens had hij dat door. En ik zeg dan niet heel hard, dit is de spuit, daar gaat hij aan overlijden, weet u dat zeker? Want dat kan hij niet meer. Dat stadium waren we al voorbij. Maar ik vertel het wel en dan, ja, dan is het een spuit om voor altijd te slapen en uit het leven te gaan. Het aangepaste euthanasiestandpunt van de artsenfederatie KNMG zal overigens in de praktijk niet veel verschil gaan maken voor de Vries. Het wordt niet simpeler, het blijft heel complex. En je moet zo'n patiënt bekijken van alle kanten. En zijn situatie met meerdere mensen gaan beoordelen. Arts Constance de Vries van het expertisecentrum euthanasie was dat. Ja, zij zegt dus dat het in de praktijk lastig blijft, meneer Versnel. Maar toch, ja, had het voor uw vrouw iets uitgemaakt, hè? Want zij heeft dus die uitspraak gedaan. Nee, ik wil niet dood, want ik heb zulke leuke kleinkinderen. Is zij daar ooit later op teruggekomen? Of heeft ze op een andere manier aangegeven dat ze niet meer wilde leven? Ja, dat heeft ze wel aangegeven. Ze heeft momenten gehad dat ze in het huis waar ze eerst even opgenomen was, voordat ze definitief naar het verzorging, naar de verpleging ging. En toen gingen we naar een kamer toe en toen keek ze naar buiten en toen zei ze, oh, is dit nou het laatste wat ik van Utrecht zie? Nou, ze was heel verknocht aan Utrecht. En wat ze zag, dat waren de bomen in Park Transwijk. En toen zei ik, nou, dit is wel een mooi stukje zo van dat groen en dergelijke. Wat je dan te zien krijgt enzovoort. En toen keek ze me wat meewarig eigenlijk aan. Dat is me altijd bijgebleven, die opmerking. Van, is dit dan het laatste wat ik van Utrecht zie? Ja. En daarna heeft ze nog 2 jaar geleefd. Maar ja, ik vind het eigenlijk erg moeilijk om te zeggen wat ik hoorde. Dus daarnet van die dokter De Vries, geloof ik, hè, was het? Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens dat het voor een arts en voor de familie een buitengewoon complexe, ingewikkelde, vermoeiende zaak ook is. Want je moet elke keer terugkomen op een eerder gehouden verhaal. Precies, dus als ik u goed begrijp, u vindt ook het is belangrijk dat artsen zich hier verder in verdiepen. Ja. Hè, ja. En zich blijven inzetten voor het verlenen van euthanasie. Toch een belangrijke stap vandaag. Hartelijk dank, Hans Versnel. Ging dus over die nieuwe richtlijn van het KNMG als het gaat om euthanasie bij zwaar dementerende mensen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Nee, ja, toch wel, Bianca, je bent er. Ja, er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 richting Amsterdam, want de weg is na een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp weer vrij. Het verkeer staat wel helemaal vast op de A65 van Tilburg naar Den Bosch, want de weg is dicht bij Berkel en Schot. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Rijkswaterstaat verwacht nu dat het de rest van de dag gaat duren voor de weg weer vrij is. Het kabinet wil dat we minder naar de GGD gaan, maar ons meer zelf gaan testen op corona. De GGD heeft zijn handen namelijk vol aan de pakweg 100.000 tests die ze nu per dag doen. Van de vrijdag is het advies bij klachten als hoesten en keelpijn zelf naar de drogist te gaan en een test te kopen. Maar daar dachten we toch van dat hij niet zo betrouwbaar was. Bert Mulder, arts en microbioloog van het Wilhelmina Canisius ziekenhuis in Nijmegen. Goedemiddag. U heeft het antwoord, geloof ik, want u heeft er zelf onderzoek naar gedaan. Dus ik hoop van wel. Hoe betrouwbaar is die zelftest nou? Nou, zijn testen zijn behoorlijk betrouwbaar, zolang je maar genoeg virus bij je hebt. En dat is eigenlijk het fijne van een zelftest. Als je heel veel virus hebt, dus een groot risico om mensen in je omgeving te besmetten, dan word je er door die zelftest heel makkelijk en heel eenvoudig uitgehaald, waar je dat gewoon thuis zelf kan doen. Het blijft toch een enorme. Ja, ik luister even naar. Maar het blijft toch een enorme ommezwaai. Hè? Want bij klachten moesten we ons laten testen door de GGD. En nu kunnen we het ineens zelf, hè, bij hoesten, keelpijn. En lopen we niet ook de kans dat we met een vals negatieve testuitslag op pad gaan en anderen besmetten? Want je hoort toch ook veel verhalen van mensen die negatief testen en bij de GGD alsnog positief blijken. De PCR-test blijft superieur, maar dat duurt een dag. En daarvoor moet je naar de GGD. En de testcapaciteit bij de GGD nadert het de rand. En we weten al dat een groot deel van de mensen ook met klachten zich niet liet testen. En dan zijn die zelftesten een hele goede toevoeging. Ja, 35%, hè? Bedoeld om, juist. En de gedragsunit van het RIVM meldt verder dat 32% van de mensen met klachten eigenlijk al zelf testen doet zonder dat het geadviseerd werd. En ik denk dus dat het een hele goede ontwikkeling is. Ik vond het ook heel goed dat het kabinet na de zomervakantie iedereen die zelf testen toestuurde als je hun QR-codes kende, zodat je daar kennis mee kon maken en het gemak kon zien. En het is een extra beveiliging. Zeker als je een afspraak hebt of met meer mensen een verjaardag gaat vieren. Als je dan weet dat je allemaal negatief getest bent, is het risico op overdracht echt heel veel lager. Ja, dus u zegt, we zouden die zelftesten eigenlijk sowieso gewoon meer als standaard moeten gaan zien. Hè? Als je naar pakjesavond gaat, even iedereen die sneltest, hoppakee. Extra zekerheid. Ja, ik doe het zelf op het moment dat ik een lunchafspraak heb met een ander echtpaar of een verjaardag. En gewoon iedereen een mailtje, testje van tevoren en eventueel hebben we dat testen voor beschikbaar. Het nadeel daarvan is, dan ben je er al en dan moet je eventueel weer naar huis. Maar het werkt heel goed en ik merk ook dat veel mensen het steeds vanzelfsprekender vinden. Op een gegeven moment waren de zelftesten of antigeentesten zelfs al uitverkocht bij de drogist afgelopen week. Ja, nou is testen bij de GGD natuurlijk gratis. Die zelftest is dat niet, alleen voor scholen en sociale minima. Het OMT heeft wel geadviseerd die test voor iedereen gratis toegankelijk te maken. Hoe staat u daarin? Ja, dat vind ik een heel goed idee, want je kan het gebruik van die sneltesten nog veel meer bevorderen door ze bijvoorbeeld, zoals afgelopen zomer gebeurde, regelmatig toe te sturen. Of in ieder geval via drogisten of wat dan ook gratis beschikbaar te stellen met een postcode, kanjecode of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik denk dat het heel goed is om die testen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Want het is gewoon een extra hulpmiddel om te voorkomen dat mensen elkaar, zonder dat ze het weten, want dat is een belangrijk aspect, bij klachten is één aspect. Maar als je geen klachten hebt en je doet toch een zelftest voor zo'n, dan voorkom je dat iemand die zogenaamd asymptomatisch is, dus helemaal geen klachten heeft, ongemerkt weer anderen besmet. Want die vist zo'n sneltest er ook uit. Maar meneer Mulder, Joanneke zei het net al, soms geeft het een vals negatieve uitslag. Hoe betrouwbaar is in percentages nou zo'n thuiszelftest? Nou, van de 100 besmette mensen wordt 70% eruit gepikt. En op het eerste gezicht is dat dus niet zoveel. Dan denk je, ja, dan 30% dat is heel onveilig. Maar die 70%, als je dan kijkt hoeveel van de mensen met veel virus, CT-waarde noemen we dat, lager dan 30 bijvoorbeeld, dan wordt dat percentage ineens boven de 85% en voor sommige sneltesten zelfs boven de 90%. En dat is een heel aantrekkelijk percentage om uit je risico te filteren met zo'n eenvoudige test. Nogmaals, 30% pik je niet op. Dus als je naar de GGD gaat, kan het heel goed zijn dat je toch positief bent. Maar dan weet je eigenlijk al dat je minder besmettelijk was. Nou hebben we het de afgelopen week, meneer Mulder, natuurlijk heel veel over de Omicron-variant. Weten we al genoeg over de betrouwbaarheid van zelftesten bij deze specifieke vorm van corona? Nou, genoeg wil ik niet zeggen, want we hebben niet zo uitgebreid onderzocht als met eerdere varianten. Maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de Omicron-variant slechter wordt opgepikt. En op dit moment komt de Omicron-variant ook heel weinig voor in Nederland. Dat gaat veranderen. Ja, dat gaat veranderen natuurlijk, ja. Maar als je zegt de komende week of Sinterklaas of zelfs kerst veilig vieren met een sneltest, dan zal dat niet verstoord worden door de Omicron-variant. Want we hebben helaas veel te veel Delta op dit moment. En dus de huidige variant wordt goed opgepikt door de sneltest. Nou, meneer Mulder, Lammert en ik gaan grootse inslaan. En Lammert, ja, meteen naar de apotheek. Hartelijk dank, meneer Mulder, arts-microbioloog. Dank u wel voor dit gesprek. Meer vrouwen aan het werk, goed voor het kind en geen gedoe rondom toeslagen meer. Ouders zijn massaal voorstander van gratis kinderopvang. Maar of ze er ook meer door gaan werken, dat valt nog maar te bezien. Dat zometeen. De nieuwe wereldstad is visitvenlo.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? De inspirerende online jaaropleiding Kunstgeschiedenis van de Vrije Academie gaat in januari weer van start. Leer kijken naar kunst, van de oudheid tot nu. Kijk voor meer informatie op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Het nieuws met Jelle Visser. De hele maand december geldt de omgeving rond het AZ-stadion in Alkmaar als veiligheidsrisicogebied. De politie mag dan preventief fouilleren. Aanleiding zijn de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd AZ-NEC eind november, toen tientallen fans het stadion binnenkwamen en het veld bestormden. Amerika en Rusland hebben op hoog niveau overlegd over de spanning in Oekraïne. De VS dreigt met harde sancties als Rusland zijn troepen en zware wapens niet terugtrekt en de separatisten in het oosten van Oekraïne niet in toom houdt. Beide landen zeggen dat ze de spanning met dialoog willen verminderen. De Duitse regering wil per 1 februari een vaccinatieplicht gaan invoeren. Het Duitse parlement moet het voorstel nog wel goedkeuren. In Duitsland neemt de druk op de zorg toe, met name op de IC's. Bij onze oostenburen is 69% van de bevolking gevaccineerd. En D66 wil matchfixing expliciet strafbaar stellen. Aanpassing van de wet maakt het makkelijker voor justitie om matchfixers en frauderende sporters te vervolgen. In Nederland is nog nooit iemand vervolgd vanwege matchfixing. We hebben het weer, Gerrit Hiemstra. Ik zag wat sneeuwvlokjes. Het waren dat doorzichtige sneeuwvlokjes, maar gaat dat doorzetten? Ja, dat hebben we op dit moment ook, denk ik. Er zitten vooral wat winterse buien in het westen van het land. Het zal het meeste regen zijn trouwens, hoor, wat eruit valt. Maar het is wel koud en dat zullen we ook vannacht gaan merken. Want het koelt af naar zo'n +3 aan de kust tot -3 plaatselijk in het binnenland. Het is wel helder in het binnenland. In het zuidoosten en oosten kunnen ook wat mistbanken ontstaan. Aan zee kan nog een enkele bui voorkomen, maar verder blijft het droog. En vooral als de wegen nat zijn, dan kunnen ze in het binnenland ook gaan bevriezen. Dus er is ook nog kans op wat gladheid vannacht. Morgen hebben we dan een koude start. Ik denk dat het weer autoruitenkrabber geblazen is. Grootste deel van de dag blijft het overigens wel droog. In ieder geval de ochtend. In de middag dan gaat het in het noordwesten wel wat regenen. En later ook in het zuidwesten. Dus er komt vanuit het westen weer wat regen aan. Maar goed, de ochtend is droog. Koud is het morgen wel. Met zo'n maximum temperatuur van 3 tot 6 graden. Dus echt weer voor de winterjas en de handschoenen. De wind die waait uit het zuiden tot zuidwesten is matig. En aan de kust en op het IJsselmeer wakkert hij aan naar windkracht 6 tot zelfs windkracht 7 later op de dag. In het weekend is het dan ook wisselend. Zaterdagochtend meest droog. 'Smiddags gaat het weer regenen, 6 à 7 graden. Zondag droge periode, maar ook kans op regen, een graad of 5. En daarna is het maandag en dinsdag koud. Met 's nachts lichte vorst en vanaf dinsdag weer winterse buien. Dus van alles wat, we zitten volop in de herfst. Je bent van alle markten thuis, Gerrit. Dankjewel. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Hoe is het met de files? Er staan een paar flinke files door ongelukken. In het zuiden van het land is de A65 van Tilburg naar Den Bosch dicht na een ernstig ongeluk bij Berkel en Schot. Omrijden kan via de A58 en de A2 via Eindhoven. En Rijkswaterstaat verwacht dat het nog bijna de rest van de dag gaat duren voor de weg kan worden vrijgegeven. Op de A58 heb je wel ruim een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Wat ook opvalt is de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Vertraging is een kwartier voor knooppunt Waterberg. Door de bergingswerkzaamheden is de rechter rijstrook nog dicht. En je hebt 40 minuten oponthoud bij Amsterdam op de A5 vanuit Hoofddorp. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp staat het vast. Ook door bergingswerkzaamheden nu. Er is één rijstrook dicht. Je kunt omrijden via Bad Hoeverdorp over de A4 en de A9. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar de enige behandeling die zij krijgt, is ongelijke behandeling. Net als vele andere vrouwen met HIV in Indonesië die transgender zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Jani van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Het vrolijke winterboek. Waarom heet het zo, mevrouw Dolman? Goeie vraag, dominee Gremdaat, omdat het een vrolijk winterboek is. Helder. Nou, wat fijn dat het overal te koop is. Oh, zeker. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney+. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. Jo-Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Na een echtscheiding is er vaak nog gedoe over het huisdier. Wie heeft er recht op de hond of de kat? Een omgangsregeling is vaak niet mogelijk. Dat straks. Nu eerst de gratis kinderopvang. Als we het document mogen geloven dat Gert-Jan Segers in de trein liet liggen, ligt het nadrukkelijk op tafel tijdens de formatie. En veel ouders die zijn er enthousiast over, maar het leidt er niet onmiddellijk toe dat ouders veel meer gaan werken, ziet het Eén Vandaag opiniepanel. Joyce Bovenhuis is van dat opiniepanel. Goedemiddag, Joyce. Hoi, goedemiddag. En ook hier is Mariette Winsemius, oprichter van Stichting voor Werkende Ouders. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent, mevrouw Winsemius. Waarom vindt u het belangrijk dat opvang gratis wordt? Ja, het heeft heel veel facetten die belangrijk zijn. Onder andere, het belangrijkste is eigenlijk dat het de ontwikkelingskansen van kinderen verbetert. Dus als alle kinderen naar de kinderopvang kunnen, dan is dat goed voor alle kinderen. Maar het is ook belangrijk dat ouders meer gaan werken en meer kunnen werken. En dat doet de kinderopvang, simpel gezegd. Ja, en is er dan ook nog, want er is natuurlijk best wel ook wat verschil in kinderopvang qua kwaliteit. Hè? Dus volgens mij kan je, ik zie dat in Amsterdam, waar ik zelf vandaan kom, dat je als je meer betaalt, dat je toch op een iets betere opvang terecht kan komen. Dat bedoelt u ook dat dat dan eigenlijk geleverd wordt? Ja, we hebben in Nederland een van de beste kinderopvangorganisaties en kinderopvangstructuren van Europa. Dus qua kwaliteit horen wij tot een van de betere van Europa. En als je meer betaalt, zou het niet betekenen dat het de kwaliteit beter is. Dat zou niet zo moeten zijn, want alle kinderopvangorganisaties worden gehouden aan goede kwaliteit en hebben gewoon regels waar ze aan moeten voldoen. Joyce Bovenhuis van het opiniepanel. Jij hebt dat opiniepanel gevraagd wat zij vinden, hè, van het idee, ja, om kinderopvang gratis te maken. Vertel. Ja. Nou, de meeste mensen zien de voordelen er wel van in. 56%. Ze zeggen ook, het is veel overzichtelijker. Hè. Je hebt het huidige systeem werkt met toeslagen. Nou, we kennen de rondslomp die daarvan kan komen. Ja, dat is ook voor D66, daar word ik erover, en GroenLinks een belangrijke, ja, reden, hè, om het gratis te willen willen maken. Het is veel overzichtelijker en simpeler. Ja. Maar het is ook, wat Mariette al zei, goed voor kinderen. Kansengelijkheid. Hè. Ook kinderen met bijvoorbeeld een migratieachtergrond kunnen. Misschien makkelijker toegang krijgen tot de Nederlandse taal voordat ze naar school gaan bijvoorbeeld. Ja, en wordt ook wel heel veel gezegd door onze panelleden. Kom op, het is 2021. Ja. We moeten hier toch echt een keer aan. Dit is belangrijk voor de emancipatie en de gelijke rolverdeling in het gezin. Ja, dit is dus hoe het hele panel ernaar kijkt. Maar het lijkt me vooral goed nieuws voor jonge ouders, Joyce. Ja, zeker. En die zijn ook enthousiast. We hebben deze vraag ook voorgelegd aan ouders met kinderen onder de 13. Hè, dat is eigenlijk de leeftijd waarin kinderen naar de opvang gaan. En dan zie je dat 3/4 enthousiast is hierover. Maar er is wel iets opvallends aan de hand. Want als we vragen, ga je je kinderen dan ook meer naar de opvang brengen? Dan zegt een minderheid van 42% dat ook daadwerkelijk te gaan doen. Dus het is een beetje zo van, goed idee, maar niet per se voor ons. Oké, okay, en wat zie je in je onderzoek dan terug van het idee dat je door kinderopvang gratis te maken als ouder meer kan werken? Ja, ik moet al zeggen dat het kabinet daar misschien niet al te veel van moet verwachten. En zeker niet als het maar gaat om 2 dagen gratis kinderopvang. Hè. Dat kan nog een beetje verschillen. Dan zegt 20% van de parttime of niet werkende ouders dat ze vaker gaan werken. Pas bij 3 dagen gratis opvang, dan zegt 38% van de parttime werkende ouders meer te gaan werken. En wel een opvallend verschil, want als je die groep van 38% uitsplitst naar mannen en vrouwen, dan zie je dat vooral de mannen die nu parttime werken zeggen dat ze meer gaan werken. Dat is 68%. En van de vrouwen is dat 1/3. Die leveren hun pappadag dan weer. Ja, precies. Die gaan toch grager, liever aan het werk kennelijk dan de moeders. Weten we dat ook weer. Een meerderheid kiest er dus voor om niet te gaan werken. Mariette, hoe voelt dat voor jou? Wat vind je ervan? Ja, ik wil hem eigenlijk omdraaien. Want als je gaat kijken naar hoeveel procent dus wel meer gaat werken, dan vind ik dat pure winst. Dus 38% dus. 38% als die meer gaat werken. We hebben 1,3 miljoen huishoudens met een kind onder de 13, of onder de 12, excuus, in Nederland. Als daar 38% van meer gaat werken, en dat zou bijvoorbeeld 8 uur per dag zijn, of per week zijn, dan heb je 4 miljoen uur dat er meer gewerkt wordt. Nou, ik zeg vlag uithangen. Dus voor ons is dit echt positief nieuws. En ik wil er nog even op terugkomen, want wij hebben in Nederland ook een enorme moederschapscultuur. Dus hè, als moeder behoor je thuis te zijn en moet je voor de kinderen zorgen. Ja. En ik denk dat als je financieel voor de kinderen zorgt, zeker nu, hè, we weten wat de gevolgen zijn van schulden, van armoede voor kinderen, dat het superbelangrijk is juist om te gaan werken en ook die financiële basis voor je gezin daarmee te regelen. Ja, maar Joyce gaf net aan dat we eigenlijk vooral die vaders helpen met die maatregel. Dat die er dan vooral. En dat is die moederschapscultuur. Ja. Wij vinden in Nederland nog steeds dat de moeder vooral thuis moet zijn en moet zorgen voor het kind. Dat is toch hartstikke ouderwets? Vinden we dat echt nog steeds? Ja. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, dat we dat nog steeds vinden. Daar worden ook heel veel moeders op afgerekend. Het is heel naar, hoor, deze. Want dan wordt er gezegd, je hebt toch geen kinderen gekregen om ze naar de opvang te brengen? En terwijl die kinderen daar ontzettend veel leren, er zitten professionals die hiervoor gestudeerd hebben die dit heel goed kunnen. We weten dat die kinderen leren spelen, taal leren. En zo hebben ze allemaal dezelfde start op de basisschool, waar we toch ook het verschil zien tussen kinderen die wel naar de opvang zijn geweest en kinderen die niet naar de opvang zijn geweest. Ja, nou, ik krijg die vraag ook vaak. Ik heb 3 kinderen en ik krijg die vraag best wel vaak. Hoe doe jij dat nou dan met die kinderen? En mijn man, die krijgt die vraag nooit. Nee. Dus daar zie je ook wel dat verschil in Lammert. Ja, toch zijn we echt nog een beetje ouderwets wat dat betreft. Heel erg ouderwets eigenlijk. Mariette, jij zegt het is met name die moedercultuur in Nederland. Is dat echt de belangrijkste reden dat moeders parttime werken? Nee, er zijn nog wel meer facetten die hier een rol spelen. Je ziet ook dat werkgevers hier een rol in kunnen spelen. Ik denk bijvoorbeeld dat aan die werkgeverstafel dit gesprek met zowel vaders en moeders gevoerd moet worden op het moment dat er wordt aangekondigd, we krijgen een kind. De vraag moet zijn, vader, wat ga jij doen? Moeder, wat ga jij doen? Wat we nu bijvoorbeeld zien is, en dit is een hele opmerkelijke, hoor. Als je kind ziek is op school of bij de kinderopvang, dan wordt altijd de moeder als eerste gebeld. Terwijl wij zeggen dus altijd, zet die vader bovenaan het lijstje. Nou, dat heb ik ook gedaan. Is mijn man bovenaan het lijstje. En toch werd ik gebeld. Ja, ik ook. Precies hetzelfde. Ja. Is toch raar? Die man die kan net zo goed zorgen. Die doet dat fantastisch. En soms wel beter, denk ik, zelfs dan de moeder. Ja, en Joyce, wat houdt jonge ouders en dus vooral moeders tegen om meer te gaan werken? Denk jij? We hoorden net al We hebben inderdaad gevraagd van, nou, vertel, hè, wat vind je ervan en waarom zou je niet meer willen werken? En een veelgehoord argument is eigenlijk dat ouders zelf geven van, ik heb geen kinderen gekregen om ze uit te besteden. Ik wil ook bewust daarbij zijn. Ik wil niet een weekend vader of moeder zijn. Dus het is eigenlijk ook een argument dat ze zelf heel erg voelen. Vaak is er al een systeem van opa's en oma's die oppassen waar ze tevreden mee zijn. Ze vinden het belangrijk dat kinderen thuis de rust kunnen krijgen. Mijn kind komt vaak overprikkeld van de opvang, zeggen ze. En ze zeggen ook, ja, als mijn kind naar de opvang is, dan ga ik niet per se werken, maar dan vind ik het ook prettig om bijvoorbeeld tijd te besteden aan het huishouden, vrijwilligerswerk of gewoon mezelf. Ja, nou goed, dat mag ook wel. Hè. In 2021 zijn we er ook wel wat anders over gaan denken natuurlijk. Maar nog even tot slot, Mariette, toch blijven mij hangen. Die moedercultuur aan de ene kant, gratis opvang aan de andere kant. Maar het zijn eigenlijk, alleen met die gratis kinderopvang zijn we niet. Die moedercultuur moet ook omslaan. Het is een proces natuurlijk. Gaat het elkaar versterken? Ja, dat hoop ik wel. Wij zeggen, we hebben het altijd over de Olympische ringen. Want het gaat niet alleen om kinderopvang. Het gaat ook over schooltijden. Het gaat over vakanties. Dit is een groot probleem voor ouders. Hoe vul ik die 12 weken vakantie per jaar op? Maar het heeft ook met de verlofregelingen te maken. En het heeft met de hele manier waarop wij naar gezinnen kijken te maken. Vandaag is er door CDA-Kamerlid Palland een motie hierop ingediend. Wij hebben te weinig blik en te weinig visie op hoe wij gezinnen kunnen ondersteunen. Dus wij pleiten ervoor om daar echt meer aandacht voor te besteden. Nou, werk aan de winkel dus. Hartelijk dank, Mariette Winsemius van een Stichting voor Werkende Ouders en Joyce Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Dank jullie wel. Hebben we eventjes verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam door een ongeluk bij knooppunt Raasdorp. En de vertraging is nog bijna een half uur. Er is één rijstrook dicht. De A65 van Tilburg naar Den Bosch die is de komende uren nog dicht na een ernstig ongeluk bij Berkel en Schot. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. Feit of fictie? Ja, Lammert, over je lievelingssport. Ja, zeker. Met 20-0 verloren de voetbalvrouwen van Letland van Engeland onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman. Daarover werd in het Radio 1-journaal nagepraat. Sportpresentator Tom van het Hek zei toen het volgende over die monsterscore. Het is wel een ontwikkeling die eigenlijk bij alle sporten die zich aan het beginstadium van ontwikkeling zijn, zie je dit. Dat heb je in andere sporten overigens ook gezien, hoor. Dus het is niet helemaal nieuw. Maar ja, dan is het dodelijk voor de sport. Vaker grote uitslagen als een sport relatief nieuw is, Lammert. Klopt dat? Ja, nou bedoelt hij natuurlijk vrouwen profvoetbal als relatief nieuwe sport. Want mijn moeder voetbalde al voordat ik geboren werd. Cool. Ja, zeker. We belden eerst met sporthistoricus Jurrit van der Voren. En die is geneigd om Tom van het Hek gelijk te geven. Om echt zeker te weten of het klopt, zal je eerst heel veel uitslagen moeten gaan analyseren. Maar het is zeer aannemelijk om ervan uit te gaan dat Tom van het Hek hier wel gelijk in heeft. Maar het is dus lastig om dat met cijfers te ondersteunen? Ja, inderdaad, want we belden ook met Simon Gleave. Hij is hoofdanalyse sport bij databedrijf Nielsen Grasenote. Hij zei dat het maanden zou kosten om al die data helemaal te analyseren. Maar hij heeft genoeg anekdotisch bewijs uit het verleden. In de Schotse beker bijvoorbeeld in 1885. Een wedstrijd tussen Arbroath, die 7 jaar oud was op dat moment. En ze speelden tegen de 1 jaar oud Bon Accord. En dat was 36-0. In Nederland, 1903-04 in de KNVB-beker. HFC uit Haarlem won met 25-0 tegen AC en FC VV uit Amsterdam. En hoe zit het buiten het voetballen? Maar er kwamen in de begindagen van de andere sporten ook enorme uitslagen voor dan? Ja, bijvoorbeeld bij hockey, vertelt Jurrit van der Voren. In 1928 was het hockeytoernooi in Amsterdam. Daar deed voor de eerste keer Brits-Indië mee, wat nu India is. En die hebben daarna geen wedstrijd meer verloren tot de finale van 1960. En ook daar werden enorme uitslagen in behaald door Brits-Indië. Omdat de verschillen zo gigantisch groot waren met andere landen. En hockey was dan ook een hele nieuwe sport op internationaal niveau. Maar laten we nog even terug naar Tom van het Hek. Hij zegt ook nog, het is dodelijk voor de sport. Ja, en ook Sarina Wiegman, de coach dus van de Engelsen die met 20-0 wonnen, zei iets vergelijkbaars. I do think it's not good for the development of the game. Because I don't think a 20-0 is good for the development of anyone. Maar is dat ook zo? Nou, daarover zegt sporthistoricus van der Voren dit. Voor de langdurige ontwikkeling van de sport weet ik niet of dat meteen fundamenteel desastreus is. Ajax, hè, won vorig jaar nog met 14-0 van VVV. Ja, dat zegt toch niks over de stand van het mannenvoetbal, dat het daarmee niet serieus is. Ja, dankzij mijn Ajax-lievende man weet ik dat het 13-0 was, ja, eigenlijk die wedstrijd van Ajax. Ja. Maar dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Goed, Lammert, feit of fictie? Nou, hoewel het een enorme klus is om het met cijfers te onderbouwen, is het voorlopig wel een feit dat de uitslagen in de begindagen van de sport vaak groot zijn. Maar dat die 20-0 ook meteen dodelijk of not good for the development of the game is, dat is misschien wel te makkelijk gezegd. Want het mannenvoetbal bestaat ondanks die monsteruitslagen uit het verleden ook nog steeds. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less paved be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have. You don't need money, got a free pass. Here's to the fact that I'd be sad without you. I want you to have it all. A slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct. And may you win prizes shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. May the best of your todays be the worst of your tomorrows. Whoa. May the road less be the road that you follow. Oh, well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times. Jason Mraz met Have It All. Wie krijgt de hond of kat bij een scheiding? Die vraag leidt regelmatig tot ruzie en soms zelfs tot rechtszaken. In Spanje hebben ze een bijzondere oplossing gevonden. Daar kunnen rechters nu gedeelde voogdij over een huisdier opleggen. Maar Nederlandse rechters hebben die mogelijkheid niet. Mark van Essen is advocaat en werkt aan veel van dit soort zaken. Hele goedemiddag, meneer van Essen. Goedemiddag. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Een juridische strijd om het huisdier. Het klinkt een klein beetje bizar, maar misschien is dat onaardig om te zeggen. Want nou ja, huisdieren zijn ook heel belangrijk voor mensen. En u komt het blijkbaar veel tegen in de praktijk. Ja, zeker. We zien het regelmatig voorbij komen in echtscheidingsprocedures. En dat heeft vooral te maken met hoe dat het in de Nederlandse wetgeving is geregeld. En gaat het dan echt om de liefde voor zo'n dier? Of is het ook de ander het niet gunnen? Wat je ook wel eens ziet in kindervoogdijzaken natuurlijk. Nou, allebei, denk ik. En als mensen op een moment in een vechtscheiding belanden, dan is het vaak wel inderdaad het niet gunnen van het dier. Dat klopt. En wat is het meest opmerkelijke wat u in deze zaak heeft meegemaakt? Nou, ik kan me nog een zaak herinneren van enige tijd geleden. En dan hadden een ouder echtpaar hadden twee hondjes. En zij wilden allebei de hondjes hebben. En toen heeft de rechtbank uiteindelijk toch besloten om ieder der partijen één van de hondjes toe te wijzen. Dat vond ik wel vrij opmerkelijk. Oh, een soort een Salomons oordeel inderdaad. De hondjes werden gelukkig niet door binnen gekliefd. Maar nee. Ze werden wel gescheiden. En Lammert, dit soort rechtszaken komen dus vaker voor, hè? Ja, de Raad voor de Rechtspraak houdt geen cijfers bij hoe vaak het precies gebeurt. Maar in het digitale archief zijn er tientallen zaken terug te vinden. En dit is misschien wel de meest bekende zaak uit 2005. Een opmerkelijk kort geding vandaag voor de Amsterdamse rechtbank. Het draait allemaal om Paco, de hond van prinses Margarita en Edwin de Roy van Zuiderwijn. Het stel is uit elkaar en de Roy van Zuiderwijn eist nu een omgangsregeling met Paco. Ja, die omgangsregeling kwam er niet, want de rechter wees prinses Margarita aan als eigenaar. Ja, en Mark van Essen, advocaat. De rechter kan dus maar één eigenaar aanwijzen in Nederland, begrijp ik. Waarom is dat? Dat klopt. Nou, als je kijkt naar de Nederlandse wetgeving, dan staat daarin, ik zal het zo makkelijk mogelijk proberen uit te leggen, dat alle objecten die wij als mensen kunnen beheersen, dus kunnen aanraken, dat zijn zaken. Nou, en dieren worden eigenlijk gelijkgesteld met die zaken. Dat is in 2013 wel enigszins veranderd. Toen is de wet dieren in werking getreden. En toen is er vastgesteld in een nieuw artikel dat dieren geen zaken zijn, maar wel alle regels met betrekking tot zaken van toepassing zijn. En dat maakt dus dat er eigenlijk feitelijk, als mensen het dus niet met elkaar eens zijn over wie dus de eigenaar is van een zaak, of wie dat zou moeten zijn, als er sprake is van gemeenschappelijk eigendom dan, dat de rechtbank dus maar één eigenaar kan aanwijzen. Maar het lijkt me best moeilijk voor de rechter om dat te bepalen, want ja, er moeten dan getuigen komen vertellen hoe ze met die dieren omgaan. Hoe beslist hij dat? Goede vraag. Nee, de rechtbank die weegt natuurlijk op basis van alle feiten en omstandigheden. Dus mensen zullen dan zelf standpunten aan moeten dragen waarom dat zij vinden dat zij het meeste recht hebben op het dier. En want in Spanje, we noemen het net al even, lossen ze dit sinds kort dus anders op. Hè? Daar besloot onlangs een rechter wel tot verdeling van de voogdij van een hondje. Is dat dan uniek in de wereld? Dat is vrij uniek, ja. Althans, hier in Nederland kennen we het dus niet. Maar ja, goed, de vraag is of dat we ook die kant op moeten, dat weet ik niet. Maar ja, wat vindt u ervan? Uniek, ja. Is het een goed idee? Nou ja, als je kijkt naar dierenwelzijn, dan zou het natuurlijk een goed idee kunnen zijn. Alleen vragen we dan wel af, van, ja, goed, wie bepaalt dan dat het in het belang is van het dier? Hè? We hebben nu, als je de parallel zou trekken naar kinderen, hebben we allerlei deskundigen die daarover gaan en die daar iets van vinden. Ja, zou je dan ook voor iedere zaak waar ook een dier bij betrokken is, ook een deskundige moeten inschakelen? Dat vraag ik me af, dat dit een te grote belasting oplevert voor de rechtspraak. Hartelijk dank, advocaat Mark van Essen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Geen dank, graag. Ja, Lammert, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Het gaat altijd zo snel, hè? Ja. Het is zo gezellig. Ja. Heb jij nog iets leuks voor ons? Ja, de kerstdagen komen er natuurlijk aan. En waar kun je nu beter kerst vieren dan in het huis uit deze film? Did I turn off the coffee? No. I did. Did you lock up? Yeah. Did you close the garage? That's it. I forgot to close the garage, that's it. No, that's not it. What else can we be forgetting? Kevin! Ja, Home Alone Kevin! Natuurlijk. De kerstfilm van onze generatie. Het originele huis uit die film, dat in Chicago staat, is nu eenmalig te boeken op Airbnb. Het gaat om één nacht op 12 december voor maximaal 4 personen. En het huis zal helemaal exact zo versierd zijn als in de film. Oh, geweldig. En de nacht gaat naar de hoogste bieder, dus we maken nog kans als we nu vandaag even gaan boeken. En wat komt er voorbij aan? Nou, ik denk dat ik het niet kan betalen, maar misschien jij met jouw salaris wel. Dus we moeten dan even neem ik bij elkaar jou mee schrijven. Als logeetje. Ja, dat lijkt me leuk. Ja, de opbrengst van die actie wordt door Airbnb aan het La Rabida Children's Hospital in Chicago gedoneerd. Dus het is voor een goed doel. En of de inbrekers ook langskomen uit de film, dat staat niet in de omschrijving. Die zijn wel echt geweldig. En Macaulay dan? Macaulay Culkin? Ja, die zit er ook niet bij, ook helaas. Ook niet bij de prijs inbegrepen. Nee, helaas niet. Kun je misschien inhuren. Nou, hartstikke leuk. We gaan bieden, Lammert. Dit was Eén Vandaag. Veel is terug te lezen op eenvandaag.nl. En op televisie zijn we er straks ook om 17:15 op NPO1. Hier gaat Nieuws & Co zo verder met Fleur Wallenburg. En ik wens u nog een hele fijne avond. Afrotros, de omroep voor ons. Riekes van de Koevering schreef De Hooier. Een verhaal dat broeit onder een berg van taal. Riekes komt, net als Annegreet van Bergen. Ze legt een taalschat bloot in haar Gouden Jaren scheurkalender 2022. Dievertje Blok en Jeroen Kramer bewerkten een sprook dat Prins van Oranje heet. René Appel beschouwt de taal van de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Wie die eerste genomineerde is? De Taalstaat met Frits Spits. Nog even geduld. Op NPO Radio 1. Zaterdag van 11 tot 1. Wie luistert, weet meer.